to'lanaydir yolg'iz sirdoshim, bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim, hijronli tun bo'ldi yo'ldoshim, bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim, tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q, o'zi balki dardsiz inson yo'q, qalblarga hijrondan tegaruq, sevishni xohlayman ishonch yo'q, tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q. Soladi dilga azoblar, qoladi ortimda tunlar, ishoning. Soladi dilga azoblar, qoladi ortimda tunlar, ishoning. Yapman topaman albat, o ko'ngilsin qarama faqat, yog'ayotgan yomg'ir ko'z yoshim, to'lanaydir yolg'iz sirdoshim, bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim, hijronli tun bo'ldi yo'ldoshim, bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim. Soladi dilga azoblar, qoladi ortimda tunlar, ishoning. Soladi dilga azoblar, qoladi ortimda tunlar, ishoning.